taniej, nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia apeluje do rodzin seniorów, by pomogły im zapisać się na szczepienie. Osoby, które wyleczyły się z COVID-19, mają co najmniej 5 miesięcy odporności na chorobę. Polscy naukowcy będą współpracować z NASA przy projekcie dotyczącym rozpędzenia cząstek promieniowania kosmicznego. Minister zdrowia Adam Niedzielski apeluje do rodzin seniorów, aby pomogły im zapisać się na szczepienie na COVID-19. Od północy będą się mogli rejestrować na szczepienia seniorzy powyżej 80 roku życia, a od 22 stycznia powyżej 70 roku życia. Minister Adam Niedzielski przypomniał w TVP Info, że można się zapisywać przez cały tydzień, niekoniecznie pierwszego dnia, i dla wszystkich starczy miejsc. Minister, zwracając się do rodzin seniorów, prosił, aby pomogły im przy rejestracji. Chciałem poprosić tutaj rodziny osób właśnie starszych, tych, które spełniają kryterium wiekowe, żeby pomóc, żeby po prostu też pomóc, czy przy internetowym rozwiązaniu, czy nawet przy telefonie, czy oczywiście też pomóc w pójściu do najbliższego POZ-u. Minister Niedzielski dodał, że resort zdrowia robi wszystko, by nie było problemów przy zapisach. Prosił jednak o wyrozumiałość, bo jak przyznał, w tak wielkim procesie logistycznym nie da się uniknąć niedociągnięć. Od późnego popołudnia w 10 dzielnicach Warszawy mogą występować zakłócenia w dostawach ciepłej wody i ogrzewania. To następstwo awarii w elektrociepłowni Żarań, do której doszło około 18. Komunikat dotyczy dzielnic Białołęka, Brudno, Praga Północ, Praga Południe, Targówek, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wola i Bemowo. Ciepło ma wrócić około 23. Jest szansa na to, żeby opinia publiczna dowiedziała się, kto stoi za aferą związaną z piramidą finansową, mówiła w TVP Info była przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Małgorzata Wasserman ma nadzieję, że prokuratura natrafi na ślad szerszych powiązań skazanego Michała P. Posłanka Wasserman podkreśliła, że sprawa Amber Gold nadal jest badana zarówno przez śledczych, jak i dziennikarzy. Cieszę się ogromnie, że ten temat nadal żyje i funkcjonuje. Czekam cały czas i śledzę informacje związane zarówno z tym, ile osób kolejnych ma zarzuty. Czekam na akty oskarżenia. Oczywiście również intensywnie czekam na informacje, jak syndyk spłaca pokrzywdzonych. Wiem, że tam są pewne problemy, zwłaszcza proceduralne, aby to nastąpiło. Wczoraj Telewizja Polska wyemitowała film dokumentalny Sylwestra Latkowskiego, taśmy Amber Gold, Układ Trójmiński nie umiera nigdy. Osoby, które wyleczyły się z COVID-19, mają co najmniej 5 miesięcy odporności na chorobę. Tak wynika z opublikowanych właśnie wyników badań brytyjskiej agendy rządowej Public Health England. Równocześnie koncerny szczepionkowe sprawdzają, czy preparaty, które są na rynku, mogą być przechowywane w zwykłych lodówkach. Z badań Public Health England wynika, że u osób, które przeszły zakażenie koronawirusem i wyzdrowiały, ryzyko ponownego zachorowania jest niższe o 83%. Naukowcy ostrzegają jednak, że choć ozdrowieńcy raczej nie zakażą się przez co najmniej 5 miesięcy, to mogą zakażać wirusem inne osoby. Stąd, jak podkreślają autorzy raportu, niezbędne jest, aby każdy przestrzegał najważniejszych zasad sanitarnych, w tym mycia rąk i noszenia masek. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia tymczasem przylecieli do Chin. Po dwutygodniowej kwarantannie 10-osobowy zespół będzie w Wuhan badać okoliczności, w jakich rok temu pojawił się tam koronawirus. Koncerny Pfizer i BioNTech badają tymczasem, czy możliwe jest przechowywanie szczepionek w zwykłej lodówce, co zwiększyłoby możliwości dystrybucji. Obecnie producent wymaga bowiem, aby preparat był przechowywany w temperaturze minus 70 stopni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polscy naukowcy będą współpracować z NASA przy projekcie GLOWS, którego celem jest m.in. lepsze rozpoznanie heliosfery i jej reakcji z najbliższym otoczeniem galaktycznym Słońca. Minister Edukacji i Nauki i Ministerstwo Edukacji i Nauki wsparło projekt kwotą 16 milionów złotych na budowę instrumentu oraz przeprowadzenie eksperymentu. Współpraca z NASA jest potwierdzeniem, że wydatki do tej pory przeznaczane na rozwój badań naukowych w obszarze przestrzeni kosmicznej to znakomita inwestycja, mówi szef resortu Przemysław Czarnek. Fakt, że Centrum Badań Kosmicznych wraz ze swoim eksperymentem, jako jednym z 10 eksperymentów, ale jedynym pozaamerykańskim eksperymentem, jest partnerem NASA, jest powodem do wielkiej dumy dla państwa polskiego i dla wszystkich Polaków.

Klub Trójki, proszę Państwa, zapowiedziana audycja. Zacznijmy może od kobiety, pani dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej, pani Karolina Pawłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Proszę pani, może tak, Ordo Iuris to łacińskie, Ordo Iuris to po polsku, co znaczy? Ordo Iuris oznacza ład prawny. Celem naszego instytutu jest właśnie działanie na rzecz przywrócenia prawu, prawom człowieka, ich prawdziwego znaczenia. Których celem powinno być tak naprawdę ochrona człowieka, jego godności, jego fundamentalnych praw. I dlatego właśnie zdecydowaliśmy się nazwać Instytut w ten sposób, żeby pokazać, że to właśnie odwołanie się do tego ładu prawnego, który wywodzony jest z prawa naturalnego, jest niezwykle ważne w dzisiejszej debacie publicznej i stanowi też gwarancję tego, żeby właśnie te prawa były w właściwy sposób rozumiane i by były szanowane, a jednocześnie byśmy my, ludzie, byli bronieni przed tyranią mogącą wynikać często z tego prawa ustawowego. Tak, Ordo Iuris. Dobrze, uczymy się łaciny na co dzień. Dziękuję, na razie. Teraz bardzo proszę, Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Słyszymy się? Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panie prezesie, chciałbym pana zapytać o, zresztą to pytanie postawię również innym naszym gościom, o największy sukces w minionym roku pańskiej organizacji, pańskiego stowarzyszenia. Uważam, że ten rok był niezwykle trudny dla każdego z nas, ale w szczególności był trudny dla różnego rodzaju organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń. I ten rok też pokazał, że nie udało się osiągnąć nam wystarczających sukcesów takich, które sobie stawialiśmy przed rozpoczęciem tego minionego roku, ale wydarzyło się na tyle dużo, że z pewnością chciałbym powiedzieć przede wszystkim o tym, że udało nam się przeprowadzić Marsz dla Życia i Rodzin. To jest nasz sztandarowy projekt, który realizujemy od początku istnienia naszej fundacji. Inicjatywa niezwykle popularna, niezwykle znana, rozpoznawalna, do tego stopnia, że pomimo utrudnień, obostrzeń, różnego rodzaju ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, udało nam się w odpowiednim momencie, w idealnym momencie, ponieważ 20 września, kiedy rzeczywiście mieliśmy swego rodzaju taki przestój związany z pandemią koronawirusa, myśleliśmy, że już pożegnaliśmy się z tą pandemią. Udało się zgromadzić w Warszawie blisko 5000 osób na Marszu dla Życia i Rodziny. Tam ten marsz przebiegał pod hasłem Wspólnie Brońmy Rodziny, ponieważ no niestety miesiące letnie, lipiec, sierpień przebiegały w Warszawie pod znakiem różnego rodzaju ataków lewicowych organizacji, lewicowych aktywistów na rodzinę przede wszystkim i tym samym daliśmy na tym Marszu dla Życia i Rodziny odpór tym rewolucyjnym tendencjom. Marsz był o tyle szczególny, że po raz pierwszy udało nam się skutecznie zaprosić na to niezwykłe wydarzenie prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudę, który wziął udział w Marszu dla Życia i Rodziny, no i stał się takim symbolicznym gościem numer jeden, który zapewniał nas wszystkich uczestników o tym, że będzie stał na straży właśnie ochrony życia od poczęcia, ale także przede wszystkim, na co zwraca uwagę, ochrony rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, chronionej między innymi przez polską konstytucję. To był prawdopodobnie największy sukces nas w tym roku, w związku z tym właśnie, że te obostrzenia były utrudniające każdemu z nas życie, mimo wszystko udało nam się ten marsz przeprowadzić. To jest sztandarowy nasz projekt, który się udało zrealizować, natomiast jeśli zapyta pan mnie o kolejne na sukcesy Centrum Życia i Rodziny, to mam całą listę do wymienienia. Proszę tylko wskazać odpowiedni moment i czas. Bardzo dobrze. Tak, będę chciał o to zapytać. Prezes Reduty Dobrego Imienia Maciej Świrski jest z nami? Tak, jestem. Witam Państwa. Szanowanie, pytanie to samo, co do poprzednich naszych gości. Miniony rok. Który moment w działalności uznałby Pan za najważniejszy? Gdzie jest ten sukces? No, oczywiście to są wygrane procesy sądowe przeciwko oszczercom. Najważniejsze wydarzenie ubiegłego roku to jest wygrana przeciwko Onetowi, w której to wygranej Onet musiał przeprosić pana Krystiana Brodackiego za to, co zrobił mu, czyli zamieścił zdjęcie jego matki prowadzonej na rozstrzelanie w Palmirach jako ilustrację do artykułu o prostytucji podczas II wojny światowej. Tutaj Onet musiał nie tylko zamieścić na połowie strony, połowie ekranu przeprosiny, ale także zapłacić 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia panu Krystianowi Brodackiemu. Poza tym to są sukcesem są te wszystkie akcje, które przeprowadzamy przy udziale naszych wolontariuszy, czy wzywanie do tego, żeby nie pojawiały się rozmaitego rodzaju treści szkalujące Polskę. Mamy przeszło 300 tego rodzaju interwencji. Oczywiście w ten rok covidowy 2020 był nietypowy, dlatego że też nazwijmy to zainteresowanie dziennikarzy przede wszystkim jest skierowane na pandemię, więc także tych interwencji było mniej, natomiast było dużo takich wydarzeń związanych z samą pandemią, które także można podciągnąć pod akcje mające na celu jakieś poniżenie Polski, czy też ich, nazwijmy to Polskę, uniemożliwić rozmaite działania Polski, lub też spowodować, że Polska się gorzej rozwija. No my cały czas sytuujemy naszą działalność na pograniczu kwestii związanych z dezinformacją i z czymś, co można nazwać próbą wywrócenia porządku bezpieczeństwa Polski. Powrócimy do tych tematów jeszcze. Chciałbym teraz panią Karolinę Pawłowską poprosić, bo rzeczywiście jest jeden sukces, którym możecie się zdecydowanie pochwalić. Ciekawe, tak. Czy myślimy o tym samym? Ciekawa jestem, czy myślimy o tym samym. My mamy takie wrażenie, że ten ostatni rok pomimo pandemii był rokiem właśnie szczególnych sukcesów, które osiągnęliśmy właśnie w tej działalności i takiej procesowej, i w działalności analitycznej, czy też w działalności polegającej na promowaniu pewnych kwestii, pewnych idei. I tutaj przede wszystkim naszym największym sukcesem, o czym też chciałabym powiedzieć jako dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego, jest powodzenie naszej inicjatywy obywatelskiej mającej na celu wypowiedzenie konwencji stambulskiej oraz zastąpienie jej pozytywną alternatywą, czyli konwencją o prawach rodziny. Tutaj pierwszy taki sukces, można powiedzieć, odnieśliśmy już, gdy ogłosiliśmy, że będziemy zbierać podpisy, że będziemy rozpoczynać akcję zbierania podpisów i kierować projekt ten do Sejmu, dlatego że już wtedy w reakcji właśnie na nasze jakby ogłoszenie polski rząd, tutaj przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki, a także szereg czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski zaczęli dyskutować o konwencji stambulskiej, w wyniku czego premier Mateusz Morawiecki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i równocześnie wraz z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim zapowiedział rozpoczęcie prac właśnie nad tą pozytywną alternatywą, która w sposób wolny od ideologii, oparty na wiedzy naukowej, chroniłaby rodzin, ich praw, ich autonomii, a jednocześnie chroniłaby także przed przemocą domową oraz wprowadzałaby skuteczne rozwiązania mające tej przemocy przeciwdziałać. I to był już pierwszy sukces, można powiedzieć. To, że właśnie ta dyskusja się latem rozpoczęła i w jej wyniku padły bardzo ważne deklaracje oraz miały miejsce bardzo ważne działania podjęte ze strony polskiego rządu. Natomiast największym sukcesem jest to, że pomimo pandemii, kiedy już rozpoczęła się zbiórka podpisów, a rozpoczęła się niestety w szczycie pandemii, wtedy kiedy mieliśmy dziennie 20 kilka tysięcy zachorowań, udało nam się zebrać ponad 150 tysięcy podpisów dzięki także zaangażowaniu licznych innych organizacji, między innymi Młodzieży Wszechpolskiej, Rot Marszu Niepodległości. No i te podpisy złożyliśmy do Sejmu. Czekamy teraz na wyznaczenie nam tego pierwszego czytania naszego projektu. No ten projekt jest absolutnie priorytetowy, dlatego że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o Polskę. O to, oczywiście to w pierwszym rzędzie chodzi o Polskę, o to, czy Polska jakby pójdzie w stronę ochrony fundamentalnych wartości praw człowieka we właściwy sposób, czy też zostawiając tutaj konwencję stambulską w mocy, zadecyduje się niestety kroczyć drogą niektórych państw zachodów właśnie stosujących tę inżynierię społeczną, która jak wiemy już tam przyniosła wiele negatywnych skutków. Ale tak jak powiedziałam, to nie ma tylko i wyłącznie wymiaru tutaj krajowego. Taki impuls w postaci wypowiedzenia konwencji stambulskiej byłby również niezwykle ważny z perspektywy międzynarodowej, szczególnie z perspektywy państw naszego regionu. Warto tutaj podkreślić, że Polska jest jedynym państwem z Grupy Wyszehradzkiej, które ratyfikowało tę konwencję. W związku z tym te państwa czekają na taki impuls sprzeciwu wobec ogólnie tego ideologicznego dyktatu, który płynie ze strony międzynarodowych instytucji. I właśnie wypowiedzenie konwencji, sprzeciw wobec niej byłby takim istotnym właśnie punktem, być może nawet zwrotnym dla polityki naszego regionu. Pani dyrektor, zadając to pytanie, myślałem, że powie pani o tym zwycięstwie sądowym w sporze z Fundacją Batorego, finansowaną przez George'a Sorosa, ale nie zauważyłem, że to jest sukces już na samym początku tego roku, a więc zaliczany do tego roku. Dokładnie. Ja będę pytał o to, o tą panią za chwilę, no ale chciałbym trochę dynamizować naszą rozmowę w Klubie Trójki, więc powracam do rozmowy z panem Pawłem Ozdobą, ponieważ no, wypadałoby tutaj jeszcze wspomnieć te akcje, petycje, które zainicjowaliście w obronie profesora Aleksandra Nalaskowskiego i szczególnie jego tutaj tak zwolniony z uczelni za ogłoszenie poglądów. 100 tysięcy osób. W jaki sposób udaje się zdobyć tak dużą liczbę chętnych do podpisu takiego apelu, bo przecież trzeba wpisać imię, nazwisko i pewnie jeszcze PESEL, więc ujawnić się. Proszę bardzo. Panie redaktorze, my od wielu lat zajmujemy się prowadzeniem kampanii społecznych, także kampanii petycyjnych. Występujemy z apelami do organów rządowych, ale nie tylko. Tak chociażby było w przypadku profesora Nalaskowskiego i pani profesor Ewy Budzyńskiej. O właśnie, pani profesor Budzyńska, która zrezygnowała z pracy na uczelni, niestety. Tak, rzeczywiście. W tym roku obserwowaliśmy, minionym roku, no niezwykle takie dwie bulwersujące sprawy prześladowania, w zasadzie można powiedzieć to chyba wprost. Prześladowania za poglądy konserwatywne, za często mówienie całkowicie niekontrowersyjnych, głoszenie kontrowersyjnych poglądów, jak chociażby pani profesor Ewa Budzyńska, przecież jako socjolog rodziny. Ona mówiła podczas swoich zajęć poświęconych rodzinie o różnych, jakby różnych modelach rodziny w różnych częściach naszego świata, jak wygląda rodzina, jak jest postrzegana. Niestety za takie poglądy została no mocno zaatakowana przez środowiska lewicowe. My przygotowaliśmy taki apel do władz Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pani profesor prowadziła zajęcia, o to, aby natychmiast panią profesor przeprosić za te oszczerstwa, które podały pod jej adresem. Co więcej, przywrócić ją natychmiast do pełnienia swoich obowiązków na uczelni. Niestety no pod naporem, podejrzewam, że pod naporem lewicowych aktywistów tej całej krytyki, która się hejtu wylała pod jej adresem, pani profesor zdecydowała o odejściu z uczelni. My mimo wszystko zebraliśmy podczas tej kampanii blisko 40 tysięcy podpisów takiego wsparcia dla pani profesor, ale jednocześnie podpisów, które wskazywały na to, że strona społeczna nie zgadza się na prześladowanie naukowców za poglądy. Drugim takim bardzo ważnym wątkiem w tej naszej kampanii obrony wolności akademickiej była kampania w obronie pana profesora Aleksandra Nalaskowskiego. który także został zaatakowany przez środowiska LGBT w Toruniu. Jedna z organizacji tam działających oskarżyła pana profesora za, prawda, brak tolerancji i wszelkie tego typu podobne tęczowe przestępstwa. Użyję tutaj kolokwializmu. My zorganizowaliśmy również taką kampanię w obronie profesora, aby rektor odwiesił pana profesora i przywrócił go do możliwości pełnienia zawodu wykładowcy, funkcji wykładowcy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zebraliśmy ponad 50 tysięcy podpisów w tej sprawie. Mało tego, w momencie, kiedy rzeczywiście dobijaliśmy do tej liczby około 50 tysięcy podpisów pod apelem do władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, media zaczęły oczywiście o tym szeroko informować opinię publiczną. Z pewnością dotarło to do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, do władz uczelni, ponieważ my sygnalizowaliśmy, że prowadzimy taką kampanię. Pan rektor wiedział o tym i w momencie, kiedy osiągaliśmy tą zawrotną liczbę podpisów pod naszą petycją, rektor zdecydował się przywrócić pana profesora Nalaskowskiego do pełnienia funkcji na uczelni. Zatem jest to nasz sukces, który udało się przeprowadzić w warunkach trudnych, ale dzięki sprawności naszej aktywności Centrum Życia i Rodziny udało się zebrać. Dzięki zaangażowaniu tylu ludzi, przecież gdyby się pod tą petycją nie podpisało tyle osób, to rektor machnąłby ręką, no bo nikt nie broni profesora. No tutaj smutną sprawą jest to, że również przeciwko profesorowi wypowiedzieli się sami studenci, młodzi ludzie. To jest zupełnie nowe zjawisko. Zwykle młodzi kontestują, sprzeciwiają się, a tutaj no niestety jest tak jak na Zachodzie. Młodzi często ze swoimi wykładowcami stosują na siłę poprawność polityczną. Panie Pawle, dziękuję na razie. Jeszcze porozmawiamy. Teraz wracam do prezesa Reduty Dobrego Imienia Macieja Świrskiego. Reducie Dobrego Imienia i prezesowi zawdzięczamy te wszystkie petycje, protesty przeciwko nazewnictwu, polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne. No to jak gdyby troszeczkę, mam wrażenie, przyhamowało, ale no trzeba być bardzo czujnym, uważnym, bo ostatnia sprawa, panie prezesie, tygodnik The Economist znowu tu zabłysnął. Proszę powiedzieć, co takiego się pojawiło w mediach i jak żeście przyblokowali, zablokowali tego typu fałszerstwo historyczne? No to jest sprawa medialna, która wybuchła jakieś półtora tygodnia temu. Natomiast sam tekst, któremu towarzyszyła mapa pokazująca jakby miejsca Holokaustu w granicach przedwojennej Polski i w ogóle w granicach przedwojennej Europy. To jest tekst sprzed ponad roku, który teraz prawdopodobnie dlatego się pojawił w obiegu publicznym, że został uwolniony za paywalla, za płatnej wersji The Economist. Otóż to jest mapa, która rozmaitymi obszarami szarości, takich oktogonów szarych, ich intensywność tej szarości zależy od liczby Żydów mieszkających w danym miejscu. Pokazuje miejsca, ostatnie miejsca pobytu osób zamordowanych w Auschwitz albo w innych miejscach zagłady. I takim dużym punktem jest zaznaczony Auschwitz, właśnie w granicach przedwojennej Polski. No oczywiście tutaj my zaprotestowaliśmy, bo jeżeli mapa jest ilustracją do tekstu, który opowiada o akcji Yad Vashem mającej na celu odnalezienie i zidentyfikowanie po nazwisku wszystkich ofiar Holokaustu, no to oczywiście Holokaust nie wydarzył się w granicach przedwojennej Polski teraz. No po drugie, przed wojną nie było Auschwitz w Polsce, tylko był Oświęcim i nie był to obóz koncentracyjny i zagłady. W związku z czym my napisaliśmy taką dosyć ostry list do redakcji. Dostaliśmy odpowiedź taką na razie wymijającą, że oni tutaj przedstawiają projekt badawczy Yad Vashem i tyle. Będziemy to dalej eskalować, jeżeli oni tej mapy nie zmienią. Chociaż doświadczenie uczy, że w przypadku takich miejsc jak The Economist, czyli gazeta brytyjska, tutaj będzie dosyć trudno w ich stronę jakiś ogień prowadzić, dlatego że oni już wyszli z Unii Europejskiej, w związku z czym nie obowiązuje tam europejski obrót prawny. i będzie ich trudno zmusić. My zbieramy w tej chwili pieniądze na przeprowadzenie procesu właśnie w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Otworzyliśmy taką zrzutkę, bo chodzi o to, że zupełnie inaczej jest w Stanach Zjednoczonych rozumiana kwestia ochrony dóbr osobistych, a my właśnie w tą stronę zmierzamy w tych naszych pozwach, że tego rodzaju rzeczy są, tego rodzaju mapy czy sformułowania są naruszeniem dóbr osobistych. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych państwo nie może pozwać kogoś za to, że naruszył jej dobre imię. Nie istnieje taka kategoria, taki precedens. W naszym raporcie dotyczącym podobnej historii związanej z mapą, która się pojawia w Netflixie, my dokładnie analizowaliśmy tę kwestię, czy można pozwać na przykład Netflixa, czy państwo polskie może pozwać Netflixa za zniesławienie taką mapą. Otóż tych analiz amerykańskich prawników, których do tego zatrudniliśmy, jasno wynika, że nie ma takiej możliwości, że tego rodzaju pozew byłby wyśmiany, byłby dla Polski też dosyć Panie prezesie, trudny wizerunkowo. W związku z tym pytanie, nie chcą czy nie potrafią niektórzy ludzie na Zachodzie, niektóre redakcje, gazety, środowiska zrozumieć, że w czasie okupacji Polska, że Polska była okupowana i za wszystko, co się działo w czasie okupacji, nieistnieniu państwa polskiego, za wszystko odpowiadał i odpowiada okupant. Takiej prostej rzeczy nie są w stanie zrozumieć, zaakceptować. No to są dwa czynniki. Pierwszy czynnik to jest po prostu niedouczenie, bo historia Europy Środkowo-Wschodniej się nie uczy. Po drugie, historia II wojny światowej jest uczona w bardzo wyrywkowy sposób i tak naprawdę w Europie skupia się tylko na Holokauście. A druga sprawa, mówię o tym poziomie takim ogólnoszkolnym plus niższe poziomy uniwersyteckie i specjalistyczne. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie są intencje ludzi, którzy tego rodzaju mapy czy teksty mówiące o polskiej winie za Holokaust publikują, no to po próbie nowelizacji ustawy o IPN-ie już teraz wszyscy wiedzą, że Polacy, jaki Polacy mają stosunek do tego rodzaju sformułowań. Więc w naszej ocenie i w naszych zbiorach, że się tak wyrażę, są rozmaitego rodzaju ludzie, tak to nazwijmy, albo anonimy nawet, albo ludzie, którzy są anonimami i trudno do nich dotrzeć, w przeważającej mierze, którzy celowo piszą tego rodzaju sformułowania gdzieś na forach internetowych, w publikacjach internetowych, także w gazetach niektórych, które mają swoje wersje internetowe. Natomiast poważni dziennikarze, tacy, którzy są, mają swoją markę, że tak wyrażę, zaprzestali używania tego sformułowania, bo zwłaszcza to się stało po tym wspólnym oświadczeniu prezesów, premierów Polski i Izraela, gdzie antysemityzm został zrównany do antypolonizmu, czy te dwa antyuczucia zostały z sobą zrównane. W związku z czym poważne publikacje, czy poważne wydawnictwa raczej nie używają tego rodzaju sformułowań. Tak, chociaż zdarzają się takie momenty, kiedy zostaje coś takiego użyte, no i wtedy my wkraczamy. Bardzo ważną rzeczą jest to, że to nastawienie, zmiana nastawienia w stosunku do Polski, ten relatywizm historyczny, no, to wymusiło jak gdyby społeczeństwo, obywatele, a nie instytucje rządowe, które przez wiele lat no, zaniedbywały troskę o prawdę historyczną, prawda? No, po 2015 roku wreszcie zaczęła być prowadzona polityka historyczna, bo przedtem to były tylko kpiny. To są całe lata zaniedbań i po prostu złej woli także z niektórych miejsc ówczesnej administracji w Polsce przed 2015 rokiem. No oczywiście też 45 lat zaniedbań okresu komunizmu, które Polacy byli za żelazną kurtyną i nie zdawali sobie sprawy z tego, jakiego rodzaju propaganda antypolska jest produkowana. Dopiero się obudziliśmy. Panie prezesie, dziękuję na razie. Powracam do pani dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris, Karoliny Pawłowskiej. Proszę pani, na czym, mówiąc najkrócej, polegał wasz spór z Fundacją Batorego, która jest finansowana przez Fundację George'a Sorosa? Pomimo faktu, że Fundacja Batorego czat podkreśla takie wartości jak jawność, transparentność życia publicznego, w sposób, w jaki przyznawane przez nią były granty, korzystając właśnie z tych grantów norweskich, był i jest niejawny. Dlatego też od 2017 roku Instytut starał się uzyskać informacje, które zresztą powinny być jawne, które nie powinny budzić żadnych wątpliwości, że i przecież to jest organizacja, która nie ma nic do ukrycia, a mianowicie kto oceniał złożone wnioski, jakie były dokładne kryteria przyznawania dofinansowania i jaka była treść zawieranych z wykonawcami umów. Rzucę tutaj szybciutko, to działa na wyobraźnię. Chodzi o 800 milionów euro w latach 2014-2021. I te pieniądze są dzielone w większości przez Fundację Batorego. Dokładnie tak. No i pewne wątpliwości budzi fakt, że zwykle tego typu dofinansowanie często trafiało do organizacji czy na projekty promujące określony typ myślenia, określoną ideologię. No w każdym razie skierowaliśmy taki wniosek, który jednak przez lata był ignorowany przez Fundację Batorego. Nie otrzymywaliśmy odpowiedzi, dlatego też wkroczyliśmy w tej kwestii na drogę sądową i złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, podzielając naszą argumentację, że Fundacja Batorego podlega przepisom o dostępie do informacji publicznej, w związku z czym powinna ujawnić szczegóły dotyczące przyznawania tak zwanych grantów właśnie norweskich i tego właśnie według jakich kryteriów. I sąd przyznał wam rację, Wojewódzki Dokładnie. Sąd Administracyjny, ale zdaje się, że Fundacja Batorego już zapowiada rewizję wyroku. Tak, tutaj fundacja dalej, w sumie trudno zrozumieć ten upór, dlaczego Fundacja Batorego aż tak bardzo upiera się przy tym, żeby nie odpowiadać na te pytania. Budzi to pewne zdziwienie, budzi to pewną podejrzliwość, natomiast rzeczywiście zapowiedziała, że skieruje sprawę dalej właśnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego i oczywiście my również w tę walkę przed tym sądem się tak. Zaangażujemy. Tak. Dodam jeszcze tutaj te pieniądze dzielone przez Fundację Batorego. W swoim raporcie podajecie, że na walkę z dyskryminacją, to jest takie bardzo modne hasło, czy przeciwdziałanie wykluczeniu, to idzie na, poszło na to 21 milionów złotych. To są wszystko organizacje lewicowo-liberalne. Natomiast organizacje chrześcijańskie 1,5 miliona złotych. Tak dokładnie to wygląda tak. W praktyce. Te dysproporcje są ogromne i każą podejrzewać, że rzeczywiście tutaj podział tych wniosków może właśnie dziać się na podstawie tego ideologicznego klucza. Oczywiście to, że ktoś działa na rzecz równości, ktoś działa na rzecz walki z wykluczeniem społecznym. Na pierwszy rzut oka nie powinno budzić żadnych wątpliwości, jednakże kiedy przyjrzymy się tym poszczególnym projektom, okazuje się, że tutaj wcale o równość nie chodzi, wcale o walkę z dyskryminacją nie chodzi, tylko o promowanie określonej perspektywy ideologicznej, polegającej tak naprawdę na podważeniu podstawowych struktur społecznych i po prostu taką inżynierię społeczną. No i właśnie dlatego tutaj to jest tak bardzo istotne, by ten proces był transparentny, żeby Fundacja Batorego wskazała te kryteria. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, to są środki publiczne, to są środki, które powinny podlegać właśnie tej jawności. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, na co tak. są one przeznaczane. Dziękuję pani bardzo. Na razie jeszcze się nie rozstajemy, natomiast zrobimy sobie krótką przerwę. Proszę państwa, inteligentny słuchacz Trójki no musi znać arię miecznika ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. Śpiewa Andrzej Dober. Człowiekiem być, piękną duszę i postawę, niechaj wszyscy dojrzą w nim, śmiałe oko, serce prawe, musi mieć i splatać w jeden rym, musi splatać w jeden. badać wiele, kochać Boga, kochać bratni lud, tego krzesać na rabele, brzmieć z gwintówki, gdyby smutł. Mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jak Bolesny. Dla swej ziemi, dla swej ziemi matce czystej, na skinienie oddać krew, na skinienie oddać krew. Obyczaj stary swój, niech podusza i szubana nie zamienia w obcy strój. Kto nie przyjdzie w sercu taki, kto za flaczek oddał pas w domu tym na koperczaki, na daremnie straci drogi czas. Na z tych afektów plącze nic. Musi dzielnym człowiekiem być, mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej, na skinienie oddać krew. Musi kochać kraj ojczysty, to była aria Miecznika ze Starego Dworu. Stanisława Moniuszki śpiewał Andrzej Dober. Mnie najbardziej podobała się ta zwrotka. Niech mu będzie chęć nieznana, lżyć obyczaj stary swój. Niech kontusza ni żupana nie zamienia w obcy strój. Kto nie przyjdzie sercem taki, kto za fraczek oddał pas w domu tym na koperczaki, nadaremnie straci wrogi czas, nadaremnie straci czas. To mamy tu potwierdzenie, że Polska nie jest ani zachodem, ani nie jest wschodem. Polska jest po prostu Polska jedyna, oryginalna. To taki mój własny komentarz. Proszę Państwa, wracam do naszych gości. Prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba. W Waszym statucie napisaliście, każdy człowiek ma prawo życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Drugi punkt, takie wasze credo, rodzina oparta na nierozerwalnym małżeństwie między kobietą a mężczyzną, otwarta na przyjęcie i wychowanie dzieci, jest podstawą prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. No, okazuje się, że o te prawdy trzeba walczyć, bo czytałem dzisiaj, we Włoszech już w parlamencie jest ustawa, nie będzie określenia matka ojciec, tylko rodzic jeden, rodzic dwa. I podobnie dzieje się historia w łotewskim parlamencie. Czy może zna pan, jaki jest efekt, bo dzisiaj miało być głosowanie w parlamencie łotewskim w sprawie właśnie zapisania koncepcji naturalnej rodziny matki, ojca, dzieci wprost do konstytucji. Czy wie pan coś na ten temat? Z tego, co słyszałem, to rzeczywiście na Łotwie dziś przegłosowali te prorodzinne poprawki. No brawo. Zatem przynajmniej kolejny, będzie to pewna równowaga, prawda? We Włoszech niestety rujnuje się ten naturalny, tradycyjny porządek. Na Łotwie cały czas szczęście się nieco go wzmacnia poprzez odpowiednie zapisy w konstytucji. Tak, a czy nasze konstytucyjne zapisy są pańskim zdaniem wystarczające? Z pewnością konstytucja dziś broni małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzn wprost. Niestety sytuacja na całym świecie, ale w szczególności oczywiście nas dotyczy sytuacja w Unii Europejskiej, w organach unijnych na poziomie różnego rodzaju organizacji, czy chociażby w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, jest bardzo dynamiczna. Niestety siły rewolucyjne, siły lewicowe dążą do tego, żeby zmusić wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej w różny sposób do tego, abyśmy zaakceptowali wizję lewicową, wizję światowej rewolucji, że małżeństwo to w zasadzie może być związek dowolny dwóch chociażby osób tej samej płci, a w wielu przypadkach także i trzech osób lub więcej. Zatem sytuacja jest poważna. My jako Centrum Życia i Rodziny trzymamy rękę na pulsie i mogę powiedzieć, że właśnie pracujemy nad tymi wszystkimi decyzjami, które gdzieś tam zapadają na poziomie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wyrokami, które są bardzo niebezpieczne z naszej perspektywy. Jednocześnie jako organizacja społeczna, nie stricte prawnicza jak Ordo Iuris, ale jako społeczna planujemy w tym roku przeprowadzić kampanię społeczną pokazującą, jak pięknym zjawiskiem, jak piękną instytucją jest małżeństwo kobiety i mężczyzny, bowiem oczywiście Unia Europejska może próbować nam narzucić pewne rozwiązania, pewne regulacje sprzeczne z naszymi wartościami, naszą tradycją, czy w ogóle sprzeczne z naszym prawem. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy my jako opinia publiczna, jako osoby żyjące w Polsce, jako Polacy, byli też święcie przekonani o tym, że małżeństwo jest podstawową, rodzina jest podstawową komórką społeczną, a małżeństwo może być tylko oparte na silnym związku jednego mężczyzny i jednej kobiety. Chcemy takie kampanie przedstawiać, tak abyśmy wszyscy byli świadomi tego, że tylko dzięki takiemu układowi nasz kraj może się dalej rozwijać, ponieważ zaburzenie tej tkanki społecznej może doprowadzić do pewnych poważnych zmian społecznych, które zwyczajnie mogą być już nie do odwrócenia. Tak jak to się już dzieje w niektórych krajach na Zachodzie, chociażby w Kanadzie. W Kanadzie, no i w Danii ostrzegacie. Tam już pojawił się tak kretyński, idiotyczny, wulgarny, hamowaty film dla dzieci o facecie. No jest po 22:00, możemy już mówić otwartym tekstem. Główny bohater, a nakręcono tych odcinków kilkanaście, dysponuje takim długim penisem, którym załatwia wszystkie problemy. Częstuje, łowi, podaje i tak dalej. No po prostu kompletna bzdura i okazuje się, że ten film został doceniony przez jury jakiegoś festiwalu, konsultowany ze specjalistami. No więc pokazujcie to, co się tam dzieje, żeby to nie trafiło do Polski. Zdecydowanie tak, trzymamy rękę na pulsie. Już teraz informujemy właśnie opinię publiczną o tych bezeceństwach, które się dzieją w Danii. Nie pozwolimy na pewno na to, żeby podobne inicjatywy pojawiały się w Polsce, no bo ponieważ to zwyczajnie pokazywanie tak wulgarnych, seksualizujących dzieci filmów, no może prowadzić zwyczajnie z oswajaniem swego rodzaju pewnych postaw pedofilskich. Trzeba o tym mówić wprost, ponieważ każdy, kto zobaczy chociażby krótką zajawkę tego materiału dla dzieci wieloodcinkowego, no z pewnością złapie się za głowę i zastanowi, czy osoby, które się zajmowały produkcją, były zdrowe na umyśle. Tak. No są niestety środowiska, są ludzie, są instytucje, nawet całe fundacje, którym zależy, żeby zmienić znaczenie, żeby nienormalność była normalnością. Chcą odwrócić te wszystkie wektory, które tworzyły pewien rdzeń, ten nasz DNA, nasze kulturowe. Wracam teraz, dziękuję panie Pawle, do prezesa Reduty Dobrego Imienia Macieja Świrskiego. Może już krótko, bo patrzę na zegar, jest już za 11 minut, 23. Panie Macieju, jak sprawa przeciwko profesorowi Janowi Grabowskiemu i profesor Barbarze Engelking? To dosyć długo trwa już. No tak, to już prawie ponad rok sam proces, ale to są dwa procesy tak naprawdę. No chronologicznie pierwszy pojawił się pan profesor Jan Grabowski z pozwem przeciwko Reducie Dobrego Imienia, ponieważ myśmy wydali takie oświadczenie w 2017 roku na temat jego metod badawczych i on się po półtora roku oburzył i wysłał do nas pozew. że naruszyliśmy jego dobre imię i tak dalej. No, ta sprawa się do tej pory jeszcze nie zaczęła. On wtedy przysłał nam pozew na 500 stron, odpowiedzieliśmy odpowiedział na pozew na 1000 stron, pokazując rozmaite mankamenty jego metody, ale ta sprawa jeszcze stoi. Natomiast my w marcu 2019 roku pozwaliśmy go, czyli w zasadzie nie tyle my, co pani Filomena Leszczyńska, bratanica polskiego bohatera, który ratował Żydów, który został przedstawiony w książce pod redakcją profesora Grabowskiego, a artykuł był autorstwa pani Barbara Engelking, że on był współwinny śmierci Żydów. No i ta sprawa się toczy przed sądem w Warszawie. Parę dni temu była, we wtorek była kolejna, ostatnia tym razem rozprawa, na której rozmawiali pozwani przez panią Filomenę Leszczyńską. My z kolei wspieramy panią Filomenę Leszczyńską, zapewniamy całą stronę badawczą, prawną i finansową tego przedsięwzięcia, tego pozwu. No chodzi o to, żeby obronić dobre imię polskiego bohatera, który z narażeniem życia pomagał Żydom, natomiast w tej książce został przedstawiony jako człowiek bez honoru, sumienia i grabieżca w dodatku. Jak się ta sprawa skończy, nie wiemy, to sądy są w Polsce, to moi współrozmówcy dobrze mogą też potwierdzić, że z sądami w Polsce to różnie bywa, różne są te wyroki. Czasem jest dobrze, czasem źle. Natomiast my oczywiście cały czas idziemy śladami autorów książki Dalej jest noc, która jest dwutomowym, potężnym dziełem, w którym przedstawiane są rozmaite wydarzenia z okresu II wojny światowej. W naszej opinii w wielu miejscach co najmniej kontrowersyjne. Ta sprawa Edwarda Malinowskiego jest pierwszą, za którą się zebraliśmy, ponieważ po prostu zupełnie przypadkowo ona pierwsza do nas wpłynęła z IPN-u, akta tej sprawy z IPN-u, które zażądaliśmy. No i się okazało, że daleko nie trzeba było szukać. Dokładnie znaleźliśmy ominięte źródła świadczące o niewinności Edwarda Malinowskiego, a pani Barbara Engelking dokładnie te źródła pominęła w swoim artykule. Tak. Ona się tłumaczyła w sądzie, że dlatego pominęła, że Edward Malinowski nie był istotny dla niej w trakcie tej pisania tej książki, no, tylko że ta nieistotność spowodowała, że został zniesławiony i został naruszony dobra osobiste pani Filomeny Leszczyńskiej. My będziemy do upadłego takie sprawy dążyć. Nie pozwolimy, żeby Polska była znieważana i polscy bohaterowie byli znieważani poprzez to, że się pojawił w historiografii konsensus mówiący o polskim współsprawstwie albo sprawstwie nawet Holokaustu i ten konsensus zaczyna w historiografii międzynarodowej na temat II wojny światowej obowiązywać. Tak. Tak jest. Panie Macieju, to nie jest prosta sprawa. Mieliśmy z sądami już problemy w XVI wieku, przypomina mi się fraszka Mikołaja Reja, sprawiedliwość jest jak pajęczyna, bąk się przebije, a na muchę wina. Życzymy powodzenia w tej sprawie. Powracam do pani Karoliny Pawłowskiej, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Proszę pani, prosiłbym na koniec o informację na temat apelu waszego instytutu do premiera. Tak, jak rozumiem, pan redaktor odnosi się do tego apelu dotyczącego wprowadzenia w Polsce zabezpieczeń prawnych gwarantujących wolność słowa w internecie. Czy to powstało po tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych po zawieszeniu cenzury, wprowadzeniu tak prezydenta urzędującego wyeliminowano z mediów tak zwanych społecznościowych? Rzeczywiście to był taki moment już przełomowy, tak można powiedzieć, natomiast spraw, takich przykładów łamania właśnie tej wolności słowa w internecie, wręcz cenzury mieliśmy do tej pory też bardzo dużo i to także dotyczyła ona bardzo często również polskich dziennikarzy, polskich działaczy, polskich polityków, polskich fundacji, które wyrażały poglądy niekoniecznie spójne z tym, co prezentowane jest jako dzisiejszy polityczny mainstream. I mieliśmy do czynienia z blokadami kont, mieliśmy do czynienia z zawieszaniem możliwości prowadzenia transmisji internetowych przez YouTube, wobec niektórych niezależnych telewizji internetowych. Szereg tego typu wydarzeń miało już miejsce już tutaj od dawna w naszym instytucie, ten temat właśnie wprowadzenia należytych zabezpieczeń przed tego typu praktykami był poruszany. Natomiast teraz rzeczywiście widzimy, że doszło do jakiejś takiej niesamowitej eskalacji tego problemu, że ta cenzura staje się coraz powszechniejsza i rzeczywiście, jeżeli można ocenzurować prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jeszcze urzęduje, jeżeli można mu zablokować konto, to tak naprawdę można zrobić to praktycznie z każdym obywatelem. Czy ja dobrze rozumiem, pani dyrektor? Chodzi o to, żeby wprowadzić takie przepisy, takie zabezpieczenia prawne, żeby międzynarodowy koncern, który działa tu w Polsce, ma swoich użytkowników, musiał się stosować do polskiego prawa, które nie przewiduje cenzury, ani cenzury prewencyjnej. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest niezwykle istotne i tutaj zresztą widać, że dyskusja na ten temat toczy się nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach. Wiemy, że tutaj także Angela Merkel skrytykowała tego typu praktyki, co było w sumie dosyć nieoczekiwane, że tego typu głos wsparcia upłynie ze strony właśnie Angeli Merkel. Natomiast rzeczywiście chodzi o wprowadzenie takiego prawa, które będzie pozwalało też dochodzić swoich roszczeń sądowych przed tego typu koncernami, które prowadzą te sieci społecznościowe, które w razie łamania, bezpodstawnego łamania praw człowieka, prawa do wolności słowa, będzie przewidywało wysokie kary dla tych koncernów, tak żeby rzeczywiście nie było tak, jak jest w tej chwili, że w zasadzie tutaj istnieje całkowita dowolność po stronie tych dostawców, tych usług i tak naprawdę mogą oni kontrolować treści, które się na nich pojawiają. Wykrakałem parę lat temu, ta czwarta władza, media, ona wyrosła w tej chwili na pierwszą władzę. Jest, nikt jej nie kontroluje, a kontroluje wszystkie trzy pozostałe, wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. I tu trzeba się też zabezpieczyć. Proszę państwa, bardzo pani dyrektor dziękuję. Dziękuję moim gościom. Przypomnę, miałem przyjemność rozmawiać z przedstawicielami trzech organizacji społecznych, obywatelskich, których utrzymywanych przez obywateli, przez nas, które walczą o prawdę, godność, przyzwoitość w życiu społecznym. Życzę powodzenia w tym roku. Dziękuję bardzo. Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dziękuję Maciejowi Świrskiemu, prezesowi Reduty Dobrego Imienia i Pawłowi Ozdobie, prezesowi Centrum Życia i Rodziny. Dziękuję, kłania się Wojciech Reszczyński. Na zakończenie krótka kolęda. O Christmas tree, o Christmas tree, such pleasure do you bring me, O Christmas tree, O Christmas tree, such pleasure do you bring me. Every year this Christmas tree brings to us both joy and glee. O Christmas tree, O Christmas tree, such pleasure do you bring me. Ogłoszenie społeczne. Czego potrzebują rodzice, kiedy odejdzie ich dziecko? Potrzebują rozmowy, potrzebują bycia z kimś. Oni nie chcą być sami w tych momentach. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Te mamy często opowiadają nam o tym, jak nagle nie ma nic, jest cicho. Cisza.